Chicago! Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Coś mi świta. Dzisiaj również zdanie o tym, że będą przelotne opady deszczu, pojawia się w prognozie pogody. W środę w centrum i w południowo-wschodniej części kraju zachmurzenie małe, natomiast na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i okresami duże i tutaj też może popadać. Na zachodzie po południu możliwe burze. W trakcie tych zjawisk suma opadów do 10 mm. Na krańcach południowo-wschodnich opady mogą mieć natężenie umiarkowane. Miejscami prognozowana suma opadów do około 15 mm. Na termometrach dzisiaj od 18 stopni na północnym wschodzie nad morzem i w kotlinach górskich, około 22 w centrum i 23 w południowo-wschodniej części kraju. Do tego jeszcze trzeba dodać wiatr słaby na północy i wschodzie umiarkowany, okresami porywisty. W czasie burz możliwe porywy wiatru do 55 km na godzinę. I tyle, jeżeli chodzi o prognozę pogody właśnie 30 dnia lipca, czyli w środę, 211 dzień 2025 roku. Witamy. 4:51, o tej godzinie wstało słońce, o 20:32 zajdzie. Dzisiaj świętują Julita, Leopold i Piotr. Wszystkiego najlepszego oczywiście. Elżbieta Różycka audycję realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. Cool Kids of Death już teraz, czyli Butelki z benzyną i kamienie. Taki duet, no właściwie taki zespół, nie duet, muzyczno-komiksowy. Sporo rysowników w składzie, zresztą też okładka komiksowa jak najbardziej, jeżeli sięgam pamięcią. Pierwsze utwór po godzinie 5 do 6 jesteśmy z Państwem. Cool Kids of Death teraz, a potem WW. Złomotem spać. nazbierało się. Nazbierało się nieraz, a to niepełny jeszcze bilans strat. I pora by wystawić tył pod bar. Tak zasadnie, nie uznając zasady, bardziej przeciwnie za. Przykleiłem się do sufitu po to, by z łomotem spać. Nabroiło się, nabroiło się nieraz i źle, nie myśleć o tym źle. Już 8 minut po piątej, coś mi świta w Trójce, nabroiło się i WW. No broimy sobie między 4 a 6 w ramach tego właśnie programu od poniedziałku do piątku. Wielkie fortuny rzadko są dziełem przypadku, najczęściej stoją za nimi lata ciężkiej pracy, odwaga w działaniu i wyjątkowa przedsiębiorczość. Polska ma związek z rodzinami, które dzięki tym cechom podbiły międzynarodowe rynki, zbudowały imponujące majątki. 3 najbogatsze rodziny z polskimi korzeniami, które dziś zarządzają fortunami wartymi miliardy złotych, zostały na łamach kobieta.wp.pl wyróżnione. Te 3 rody to Adelsonowie, Pratowie i Roskowie. Choć swoje fortuny zbudowały w USA, Australii oraz Izraelu, każda z tych rodzin wiąże się z Polską. Łączna wartość ich majątków przekracza 180 miliardów złotych, a ich wpływ na światową gospodarkę jest ogromny. No i w najnowszym rankingu Wprost można znaleźć właśnie te inspirujące historie. Stone Roses już teraz. I don't need to sell my soul. Bezpiecznie wiezie grab na złotych szczyptach.

niedopowiedzenia kryją się w tle. Hej, nie do pogodzenia twój kosmaty duch. Stoisz naga, jakby porwali cię. Dobre wiadomości pogodowe, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi słońce i nieco wyższe temperatury, bo wiele wskazuje na to, że w drugiej połowie sierpnia do Polski wrócą upały nad Europą Środkową, rozbudowuje się w końcu stabilny układ wysokiego ciśnienia. Oznacza to, że zobaczymy więcej słonecznych dni, a mniej chmur. Pogoda będzie bardziej przewidywalna, tak informują specjaliści z IMGW. Podkreśla ten specjalista cytowany w artykule w Wirtualnej Polsce, że w Polsce przeważnie w sierpniu jest lepsza pogoda niż w lipcu, więc tej obietnicy, tego zapewnienia będziemy się trzymali. Jeżeli chodzi o dzisiejsze temperatury, to od 18 stopni na północnym wschodzie, przypominamy, około 22 w centrum do 23 w południowo-wschodniej części kraju. Czy będzie padało? Będzie. Co prawda w środę w centrum i w południowo-wschodniej części kraju zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i miejscami przelotne opady deszczu mogą faktycznie się trafić. Za nami Goń, czyli BRK, Igo i Robert Cichy, czyli kolejna piosenka nagrana wspólnie w takim właśnie zestawieniu. Kolejny singiel promujący album BRK, oczywiście. Bardzo fajny utwór, na który warto zwrócić uwagę, przyjemnie bujający. Podobnie zresztą jak kolejna piosenka Matta Berningera, który jest związany z formacją The National, ale jak usłyszą Państwo, również solowe projekty są w repertuarze tego oto artysty. Bonnet of Pins to jest jeden z tych przykładów. 25 minut po godzinie 5, coś mi świta w Trójce. Really disappear. All

dla nowych bohaterów tłem. Prowadzę niezbędne czynności, tu właśnie śledzę siebie, czy wszystko okej. Jeszcze jestem, choć mniej. Śledzę siebie, czy wszystko okej. Jeszcze jestem, choć mniej. Jestem tak zwany człowiek zwykły, już nawykły, że niepykły. Modlitwy, moje Litwy, ojczyzny moje, zabudował deweloper. Nic nie zostało, tyle co w głowie, tyle moje, tyle mojego. Tam gdzie ognisko, dziś osiedle, nie dla każdego. Halbi, Biedronka, Żaka, Kerfur, Tesco, Rossmann. Halbi, Biedronka, Żaka, Kerfur, Tesco, Rossmann. Śledzę siebie, czy wszystko okej. Jeszcze jestem, choć mniej. Śledzę siebie, czy wszystko okej. Jeszcze jestem, choć mniej. Prowadzimy czynności. Prowadzimy czynności, czynności poranne. Pablo Pavo i Ludziki, ale tak zupełnie serio, zaglądając na XYZ, czytamy, że liczba wakatów w warszawskiej policji przeraża. Jest źle i lepiej raczej nie będzie. Wiadomo, że w policji brakuje ludzi, potężne braki są m.in. w Warszawie, ale dopiero oficjalne dane pokazują skalę zjawiska. W niektórych komórkach brakuje nawet 1/3 funkcjonariuszy i zapewnienia komendanta głównego nic nie zmieniają. Konkretne liczby na łamach XYZ w publikacji zostały oczywiście podane. Tak się skojarzyło oczywiście z utworem, ale sprawa jest zdecydowanie o wiele bardziej poważna niż może się wydawać, bo wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo. Brodka i K.O. to z kolei kolejny polski utwór, który będzie nam umilał czas w ramach tego naszego kolejnego środowego porannego spotkania. Walcz o we mnie wy, walczy zgraja psów. Moje myśli dziś jak po pierwszy cios. Przegrałam już tysiąc. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. It's murder on the dance floor. You better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know about your kind. And so, and so, and so, and so, and so, and so, and so, and so I'll have to Phyllis Baxter, Murder on the Dance Floor. No to taki klasyk sprzed lat przypomniany, który sprawia, że trochę łatwiej się wstaje. Taką mam przynajmniej nadzieję. Za 19 minut szósta, coś mi świta w Trójce i dzisiaj mocno trzymamy kciuki za Igę Świątek, która, jeżeli chodzi o relacje z Kanadą, no możemy uznać tę relację za to skomplikowane, ponieważ dotychczas Iga Świątek nie ma zbyt wielu dobrych wspomnień związanych z turniejem w Kanadzie, bo jeszcze nigdy nie doszła w nim do finału, jednak potem jak przełamała się w wielkoszlemowym Wimbledonie. Teraz może pójść za ciosem. I oczywiście mocno trzymamy kciuki za ten występ, który już dzisiaj, czyli w środę 30 lipca. The New Pollution i Beck to jeszcze jedna propozycja muzyczna, żeby dobrze rozpocząć nowy dzień. Cigarette on each arm. She's got the lily white catequasis. a carburetor tied to the moon. Pink eyes looking to the food of the ages. She's alone in the revolution. She's alone in the revolution. She's got a hand on the wheel of pain. She can talk to the mangling strangers. She can sleep with a fiery ball. Throw her troubles to the dying embers. She's alone in the revolution. She's alone in the revolution. Someday i The Strokes. 11 minut i wybije godzina 6. O 6 serwis Trójki, a po 6 poranne zapraszamy do Trójki. Dzisiaj Michał Nogaś rano spotka się z Państwem między 6 a 9. I dziś w ramach poranka między innymi o tym, że szykuje nam się zniesienie limitów na płyny transportowe w bagażu podręcznym. Te słynne 100 ml może niedługo uzyskać większą pojemność. Jakich płynów, to pewnie też się okaże. Natomiast faktycznie więcej będzie można przewieźć wedle nowych przepisów, które już między innymi funkcjonują w Wielkiej Brytanii. Oprócz tego o nowym TikTokowym i szkodliwym wiralu wśród młodzieży, również o nowych pociągach Intercity. To część tematów, które rano się pojawią po godzinie 6. Oczywiście zachęcamy do tego, żeby komentować, żeby włączać się do dyskusji. Jeśli popatrzymy sobie jeszcze na to, co może przynieść dzień, no to łączę te pociągi między innymi z wyprawami na różnego rodzaju festiwale i to też jest temat z dzisiaj, a konkretnie z klubu Trójki po godzinie 20:00 o tym, że lato to napięty do granic możliwości grafik festiwalowy. Faktycznie, żeby to wszystko zobaczyć, no to trzeba wziąć przede wszystkim bardzo dużo dni wolnych, zaopatrzyć się w odpowiedni zasób gotówkowy, no i faktycznie podróżować, żeby zobaczyć tych wszystkich fantastycznych artystów, którzy przyjeżdżają do naszego kraju z różnych stron świata, no i tworzą tak zwane line-upy festiwalowe. I o tym po godzinie 20:00 również u Pauliny Wilk w kolejnym klubie Trójki na trójkowej antenie. Zbigniew Wodecki przed nami.

dziś imieniny obchodzą. Abdon, Julita, Leopold, Maksyma, Rościsław, Sekunda, Swojsław, Ubysław i Ursus. Życzymy paniom i panom wszystkiego najlepszego.